Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru w Rudzie Śląskiej. Ogień jest opanowany. 36 godzin do zawieszenia broni w Libanie. Joe Biden i Emmanuel Macron mają ogłosić porozumienie. Groźne leki z internetu. 96% z nich jest podrobionych. Strażakom udało się opanować pożar sklepów w Rudzie Śląskiej. Rzecznik Miejscowej Straży Maciej Małczak mówi, że trwa dogaszanie ognia. Na miejscu pracują 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 63 ratowników, jak dostałem informację. Cały czas prace polegają na dogaszeniu tulących się, żarzących się zarzewi ognia oraz przeszukanie. Również strażacy zajmują się przeszukiwaniem tego pogorzeliska. Na miejsce został zadysponowany ciężki sprzęt w celu ułatwienia prac związanych z przeszukiwaniem oraz przerzucaniem, dogaszaniem tych materiałów, które tam się jeszcze znajdują. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Organizacje pozarządowe chcą mieć więcej do powiedzenia w kwestii polityki migracyjnej. W Centrum Nauki Kopernik przedstawiciele rządu, sektor pozarządowy i zwykli obywatele wzięli udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym strategii migracyjnej. Dokument został przyjęty w październiku pod hasłem odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Wysłuchanie publiczne nie polega na debacie, ale prawie do głosu nawet takiego jak działaczki Jany Szostak. Zapraszam dołączyć się do Minuty Krzyku dla każdej osoby. Można było usłyszeć krytykę polityki migracyjnej. Nie do końca prawdą jest tak, że to, że na granicy przestali umierać ludzie. Mówiła Aleksandra Gulińska z grupy Granica. W lesie wciąż są ludzie. Jak i pochwałę Patryk Ignaszczak z Instytutu Ordo Iuris. Zwrócenie uwagi na hybrydowy charakter kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Dobrze jest posłuchać różnego rodzaju głosów i wyciągnąć z tego typu wnioski. Komentował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Mam nadzieję, że wyznaczę nowy standard. Dodała minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska i zapowiedziała udział ministrów w kolejnych wysłuchaniach publicznych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W ciągu 36 godzin prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji mają ogłosić zawieszenie broni w wojnie, którą Izrael toczy przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Te informacje przekazała wieczorem agencja Reutera za źródłami w Bejrucie. Władze Izraela nie skomentowały tych doniesień. Propozycja rozejmu ma być omawiana jutro przez izraelski gabinet bezpieczeństwa. Według doniesień medialnych dokument zakłada m.in. wycofanie się Hezbollahu z południa Libanu. Propozycja ma też obejmować międzynarodowy nadzór nad całym procesem, a także prawo Izraela do reagowania na ewentualne przyszłe zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa. Pierwsza faza wstrzymania walk miałaby trwać 60 dni, po których nastąpiłyby negocjacje nad trwałym rozejmem. Niemcy zapraszają Polskę do organizacji koordynującej uzbrojenie w Europie. W Berlinie spotkali się ministrowie obrony Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Niemiec, którzy połączyli się również ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Gotowość do reagowania na działania Rosji i niezmienne wsparcie dla Ukrainy były głównymi tematami rozmów. Musimy zrobić wszystko dzisiaj, żeby wspierać Ukrainę i po to było nasze łączenie z ministrem Umerowem, żeby wiedzieć na bieżąco, czego Ukraina wciąż potrzebuje. Powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony pięciu dużych państw Europy za priorytet uznali osiągnięcie pełnej zdolności obronnej kontynentu. Szefowie resortów obrony mówili też o współpracy, widocznej m.in. w zaangażowaniu w program ELSA, który ma doprowadzić do stworzenia europejskiego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu. Boris Pistorius uważa, że wspólne działania można jeszcze zacieśnić. Mamy doskonałe organizacje zarządzające jak OCCAR z siedzibą w Bonn. Organizacja dla współpracy w obszarze uzbrojenia z dużym doświadczeniem i licznymi ekspertyzami. Chcemy dołączyć do tego Polskę, która jest obserwatorem, a chcemy, żeby została pełnoprawnym członkiem, zapowiedział minister obrony Niemiec. Nazwa Polski padła też jako miejsce kolejnego spotkania pięciu ministrów obrony. Adam Kurczewski, Polskie Radio. Uwaga na leki na receptę sprzedawane przez internet. 96% z nich jest podrobionych, ostrzega główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak. 32% z tych leków nie zawiera żadnej substancji. Pozostała część tych leków zawiera substancję inną niż substancja zadeklarowana, bądź stężenie jest kilkukrotnie wyższe lub niższe, co jest bezpośrednio zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.

Minęła 22.11 w programie trzecim. Ponownie Grzegorz Hoffman i druga odsłona audycji GH+. Przed chwilą zaśpiewała wyjątkowa artystka brytyjska, choć z korzeniami norwesko-pakistańskimi, Nadine Shah. Nagrywa od kilku lat z różnym powodzeniem. Ta najnowsza płyta, z której dziś słuchamy muzyki Filthy Underneath, nie jest aż tak dobra jak Kitchen Sink, za którą zebrała bardzo wiele pochwał, krytyki i nie tylko, ale nadal jest to bardzo ciekawa muzyka. W przeszłości Nadine Shah to przyjaciółka Amy Winehouse, a także Bena Hilliera, z którym właściwie który wyprodukował wszystkie albumy dotychczasowe Nadine, a także gra na perkusji w jej zespole towarzyszącym. Za chwilę jeszcze jedna piosenka z płyty Filthy Underground, ale najpierw duet Nadine z Brettem Andersonem, utwór Hole z repertuaru grupy Mercury Rev. Can't be claimed. yours is mine. What you don't hang out on your washing line. I want a day inside your mind. Your topless mood that is hidden in mine. I want a get inside your house. I want to have a proper nose about. When you were born, you broke the mold. Another lie to you, you're more than told. Sinatra. Topless Mother to był utwór z albumu Nadine Shah Filthy Underneath, a wcześniej Brett Anderson i Holes. Oczywiście Para Orchestra. Para Orchestra to zespół, właściwie orkiestra, występująca i nagrywająca pod kierownictwem Charlesa Hazelwooda już od wielu lat. W skład Para Orkiestry wchodzą muzycy niepełnosprawni. To tak gwoli przypomnienia. Obecność nagrań na Dinszach w dzisiejszej audycji nie jest przypadkowa, bo powoli zaczynamy podsumowywać sobie rok 2024, oczywiście pod kątem muzyki. W zeszłym tygodniu przypomniałem Państwu we fragmentach dwie płyty, które ukazały się w styczniu. Dziś pora na krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w lutym. Oczywiście wybór subiektywny, no ale taki musiał być. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Za nami Nadine Shah, kolejna płyta, która ukazała się w lutym tego roku i zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie, wspomnienie. To ósmy album Roberta Carlosa Lenga, czyli Elado Negro, w piosence, która już za chwilę gościnnie Sufjan Stevens. Quiet like the ocean to fall, it's all gone. Miles of sleep, death not home, it's what's wrong. And I'll go outside, looking at the moon, wait too long. Thank you. Jak zwykle Huela do Negro, zgrabne połączenie muzyki latynoskiej z elektroniką i delikatnymi eksperymentami. Fazor to jest tytuł płyty. Ukazała się nakładem wytwórni 4AD. Wszyscy wiemy, o co chodzi. A tytuły piosenek Best for You and Me i LFO, czyli Lupe Fiennes Oliveiros. W lutym ukazały się również dwie ciekawe płyty zespołów, a właściwie duetów gitarowych. Jednego australijskiego, drugiego kanadyjskiego. Zaczynamy od tego z Kanady. Evan Lewis, Tom McGreevy, druga płyta duetu Dax Limited zatytułowana Harm's Way. We'll be right back. Dax Limit, kanadyjski duet i dwie piosenki z ich drugiego albumu Harm's Way. Train Full of Gasoline i The Main Thing. A teraz grupa australijska, też duet, Royal Madel i Otis Pawlowicz, czyli Royal Otis. Duet, który za swą debiutancką płytę, która ukazała się w lutym, a zatytułowana Sprats and Pain, dostał kilkanaście nominacji do różnych nagród w rodzimej Australii. I oprócz tych nominacji również zwyciężył w kilku kategoriach, między innymi jako najlepsza grupa i najlepszy album rockowy. Royal Otis, płyta Prats and Pain, Fried Rice, to tytuł piosenki. Heading for the Door i Fried Rice. Dwa utwory z debiutanckiego albumu duetu z Australii Royal Otis. Prats and Pain to tytuł albumu i to jest zdecydowanie jeden z najlepszych debiutów roku 2024. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę gitarową. Wraca trójmiejska formacja formy Planet w składzie muzycy zespołów Made in Poland, The Shipyard, a także Blenders. Ich drugi album, który ukaże się wkrótce, zapowiada piosenka 100 milionów gwiazd. Milionów gwiazd, to była grupa formy Planet. A teraz Sara Kordowska, która już kolejną piosenką zapowiada epkę Dzieci Dokerów. Ten nowy utwór zatytułowany jest Saga. Mieszkają w ledwo przeżuwam drobny gęs. Znowu cię mijam, wszystko widzę tak. Krata nie serial, to była zima dla dwa. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Nagle mi twoja twarz, co to za gimnaz. Znowu cię mijam, wszystko widzę tak. Krata nie serial, to była zima dla dwa. A pamięć umyka. Krata nie serial, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Będę mi twoja twarz, co to za grymas. Znowu cię mijam, wszystko widzę spad. Krata nie serial, to była zima 2-2. A pamięć umyka, nie bawi mnie karnawal. Grupa Coles i Reflektory, a wcześniej Sara Kordowska i Saga. Audycja GH Plus dobiega końca. Po 23 na program z cyklu Ludzie zaprosi Państwa Michał Nogaś, a teraz na zakończenie Nick Drake, który odszedł równo 50 lat temu. Krzysztof Sagan, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za uwagę, życzymy spokojnej nocy, do usłyszenia. I saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you on to Bingo Moon. Breezes in the top of a tree.